آدمی ذبح کرتے ہیں تو آپ ایک روٹی پر کچھ موٹی رکھ کے پڑھ دیں گے فاطمہ کے لیے اور کئی دن سے اس کو نمک روٹی ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے اور کیوں بھوکے ہوتے اور کیوں آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ یہ قصے پڑھنے کے لیے ارے یہ قصے تو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں. اسے پتا چلتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں کس لیے آیا ہے, کئی دن رہے گا, کیا کرے گا. ہر وقت بس یہی فکر ہو, میرے امداد کے ساتھ میری طبیعت متنفر ہوتی ہے, ہوس ہو اس کو بچے. ایک دن اس نے بہت دھوکہ کیا میرے ساتھ, اس دن سے میری طبیعت اس سے ہٹ گئی. میں نے کہا بھائی میں آپ کو ہم ہٹا دوں گا, بچوں خیانت کرنے والا آدمی مجھ کو نہیں چاہیے. تو بچوں کھانا وانا کھانے میں بہت احتیاط نہیں کرتا, دعویٰ نہیں کرتا, لیکن کرتا. کہیں سے دعوت آئے ان کی میں نہیں کھاتا, الا کہ میری کسری ہو تو اتنی کھاتا ہوں جتنی میری گنجائش ہے. اس کھانے کو تو جو ہے خادم کو بھی کھانا جائے گی, لیکن اتنا ہوس ہے اس کے اندر بنا کے. اس لیے میں تو بالکل طے کی ہوں کہ اس کو نکال دوں گا. ایک آفتاب تھا وہ بھی گڑبڑ کرتا, ایک دن بیٹھا کے سمجھا رہا بس بالکل سمجھ کھانا مقصود ہے. یہ بنگالی بہاری سب کھانے کے لیے ٹوٹتے ہیں, لالچی طبیعتیں ہوتی ہیں. ان کے ماں باپ نے ادب نہیں دیا, ادب نہیں سکھایا. ہمارے ماں باپ ادب سکھاتے ہیں, ہر بات پہ ناراض ہوتے تھے والد سے. بس صرف ایک جگہ سے آگے تھے, نانی کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتے تھے, نہ جائیں مارے جاتے ٹوپی کے گھر جاتے تھے پیٹتے تھے والد سے تم لوگ, لیکن نانی کے گھر جانے سے بول نہیں سکتے. لیکن نانی ناراض ہوتی تھی, ابا کیا کر سکتے, وہیں بیٹھے رہتے تھے نانی کے لیے, اپنے گھر نہیں بیٹھتے تھے. بس پانچ منٹ ابا کے پاس اور دو گھنٹہ نانی کے پاس, وہاں بیٹھ کے تقریب کر رہے ہیں, بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے ہاتھ سے. ابا کے پاس رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے جیل میں بند, اور جب نانی کے پاس چلے جاتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہیں باغ و بہار میں آ گئے ٹھاٹ ہے. بال اٹھا لگے ابا میں کافی دن کے بعد آتا کہ میرے پاس پاس تھوڑی دیر بیٹھ بیٹھ جاتا تھا دو منٹ کو, بس پھر کوئی ہیلا کر کے چل دیتا کہ وارتا اگر ہوتی تو بچے اور بات تھی. یہ تو ہم واردہ کے دامن میں بیٹھے ہوتے اور کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی تو اللہ سنبھالتی رہتی, کبھی ویسی ڈانٹ دیتی ہمیں, کبھی کہہ دیتی اس کی مراد یہ تھی. لائن تھوڑے لوگ آیا ایک جگہ قصہ پیش آیا, بچوں نے کوئی غلط بات کہتی, ماں سمجھ گئی کہ باپ ناراض ہو. ماں نے بچے کو بہت ڈانٹا, اس نے تجھ کو اپنے باپ کا لحاظ عدت نہیں, کوئی خیال نہیں. بس بابا کا غصہ تو گیا اتر, اور ماں کی ڈانٹ کی کس طرح قدر ہے وہ, اور ماں کی ڈانٹ کو جو ہے سنتا ہے اور کون اس کا اثر لیتا ہے. ماں سنبھالتی ہے, پھر بعد میں سمجھاتی ہے یہ بات نہیں کہنا چاہیے. ماں ایسی رحمت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے بچے, اسی لیے اس کا حق بھی تو تین درجہ آگے رکھ دیا گیا. چلیے وإنه لم يحل التجارة لأحد قبل ولم تحل لأحد ولن تحل لي إلا ساعة من ساعات, فهو حرام في حرمة الله إلى يوم القيامة, لا يرفض الشوك ولا يغفر صيد ولا يسعد. مسلم احمد کی ایک روایت میں ہے یہ ساعت صبح سے لے کر عصر کے وقت تک تھی. سنیے ورا ينتقص المستقر الا من عاقب ولا يصلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا للخير فان لي بيني ولي بيوت قال قال الا للخير فان حداد لوفان. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحجامة للمحرم. الحجامة للمحرم, حجامة پچھنے لگانا, اس خاص طریقے سے بدن کا فاسد خون نکال دیا جاتا ہے اس کو حجامت کہتے ہیں. اگر حاجت کی وجہ سے ہو تو بالاتفاق جائے گا, اگر بال کٹے ہیں تو فدیہ بھی دم دینا پڑے گا، اور اگر بلا حاجت ہو اور بال کٹتی ہوں تو حرام، اور اگر بال نہ کٹتی ہوں تو اس صورت میں جمہور علماء کے یہاں جائز ہے، امام مالک مکروہ ہے، امام بخاری بھی مکروہ ہے، بلغنے کے اطلاق سے جمہور کی معاف کر. عمر نے اپنے بیٹے کو بحالت احرام داغ دیا، حجامت بھی داغ دینا بھی حجامت کی طرح علاج کے طریقہ، ایسی چیز کو دوا میں استعمال کر سکتی ہوں جس میں خوشبو، یہ دونوں اثر اس بات پر دلالت کرتی ہوں کہ بخاری نے حجامت کو دوا کے طور پر مباح قرار دیا ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال لنا عمرو اول شيء سمعت عطان قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاوسان بن ابي عباس فقلت له هذا سمعه منهما. وبه قال پہلے عطا کے واسطے سے نقل کیا، پھر طاوس کے واسطے سے، ابن مینا کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہو سکتا ہے دونوں سے سن. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن ابي علقمة عن عبد الرحمن بن عاصم عن ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحم جمل في وسط جمل جگہ کا نام ہے مکہ و مدینے کے بیچ میں، فی وسط راستے سر کے بیچ میں، اور ابو داؤد نسائی وغیرہ میں حضرت انس کی حدیث میں احتجم علی ظہر القدم من وجہ امکان بھی جو آیا ایک دوسرا واقعہ. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تزويج المحرم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح محرم کا مسئلہ دو جگہ فرمایا، ایک کتاب الحج میں احرام کی مناسبت سے، دوسرے کتاب النکاح میں نکاح کی مناسبت سے. یہاں فرمایا باب تزویج المحرم، اور کتاب میں نکاح میں فرمایا باب نکاح المحرم. نکاح محرم مختلف ہے. عطاء بن ابی رباح اکرمہ نخعی ابو حنیفہ ثوری وغیرہ جواز کے قائل ہیں، اور ابن ابی شیبہ نے ابن مسعود ابن عباس وغیرہ سے، اور طحاوی نے اس کے ساتھ انس سے نقل کیا، ابن سعد نے ابن عباس سے روایت کیا، اور حضرات ابن ثلاثہ اور جمہور علماء ناجائز کہتے ہیں، یعنی حضرت عمر ابن خطاب ابن سعد عثمان ابن عفان اور صحابہ کی جماعت کا مسئلہ. جو لوگ اباحت کے قائل ہیں وہ ابن عباس کی حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج المحرم سے استدلال کرتے ہیں، رواہ الائمہ کی سکہ کی کتب. اور جو حضرات ممانعت کے قائل ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حل میں اور یوں کے حل رواہ مسلم و اصحاب السنن سے استدلال کر. ابن عباس کی حدیث کے پانچ جوابات دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات میں اختلاف ہے, جہاں ان سے تزوج ہو محرم منقول ہے وہی تزوج وہ حلال بھی منقول ہے, رواح قبرانی دار قطمول خطی. لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برتری کے تواتر تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم مروی ہے ان سے, ان کے آٹھ نو تلامذہ اسی طرح سے یا آٹھ تلامذہ سے اسی طرح سے روایت کرتی ہے, اور عکرمہ جو ان کے تلمیذ ہیں ان کی روایت ان سے آٹھ حضرات اسی طرح سے نقل کرتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباس سے آٹھ نفرات نقل کرتی ہیں اور عکرمہ کے صرف آٹھ حضرات نقل کرتی ہیں. نمبر دو, امام شافعی ابن عبد البر قاضی اعظم وغیرہ کہتی ہیں کہ ابن عباس تنہا تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم نقل کرتی ہیں. سعید ابن مسید فرماتی وحم ابن عباس کی تزویر میں رواح داؤ. باقی جتنے حضرات میمونہ کے نکاح کا تذکرہ کرتے ہیں سب تزوجہ وہ حلال نقل کرتے ہیں. اسی طرح سے ابو رافع نے نقل کیا تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو حلال بن جو هو حلال وحمد ان الرسول بينهما رواه احمد الترمذي وابن حبان. اس روایت میں وسلم و ارسالن اختلاف ہے, اگر بعض لوگ اس کو موصول نقل کر دیں تو امام مالک وغیرہ اس کو وسلم روایت کر دیں. اسی طرح سے یزید ابن اسم حضرت میمونہ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال وكانت خالتي وخالت ابني عباس رواه مسلم. ابو داؤد میں وارد ہے ام میمونۃ قالت تزوجني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن حلالان بشریفا. طحاوی نے اپنی مشکل میں اور ابو اعلیٰ نے یوں حدیث تقریر کی اور اس میں اضافہ کیا بعدان رجا من مکہ بادام لگانا میں مت کرتا. اسی طرح صفیہ بنت شیبہ کہتے ہیں کہتی ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ و حلال رواہ سعد الطبرانی. یہ دعویٰ کہ ابن عباس تنہا یہ کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ میمونہ تو محرم بے بنیاد. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ تو محرم رواہ الطحاوی و الطبرانی و الدارقطنی بے اسناد روی. نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نسائی و محرم اخذہ الطحاوی والبزار ابن حبان. امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں اس عورت کے نام کی تصریح نہیں ہے جس سے آپ نے بحالت احرام نکاح کیا, اس سے مراد حضرت میمونہ ہے. میں کہتا ہوں طبرانی کی موجم اوسط میں ان کے نام کی تصریح کے ساتھ اس بارے کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ کا وہو محرم. نمبر تین میمونہ کی تزویج کے بعد میں احادیث میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے تزوج میمونہ تو محرم, کوئی کہتا ہے تزوج حلال. تعارض پیدا ہو جانے کی وجہ سے روایت قابل عمل نہ رہی اور حضرت عثمان کی حدیث لا ينكح المحرم ولا ينكح تعارض سے خالی ہے, اس لیے وہ مقدم ہوگی. نمبر چار بعض علماء یہ کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث مبی ہے اور عثمان کی حدیث محرم ہے, اور جب مبی ہو محرم میں تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے. نیز ابن عباس کی حدیث فعل ہے فعلی ہے اور عثمان کی حدیث قولی ہے, اور جب فعلی اور قولی حدیثوں میں تعارض ہو تو قولی حدیث کو ترجیح حاصل ہوتی ہے, اس لیے فعل میں خصوصیت کا احتمال ہوتا ہو سکتا ہے کہ امت کے حق میں ممانعت اور آپ کی باہر ہو. لیکن نفیہ کہتے ہیں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ امت کے حق میں اباحت مال کراہت ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اباحت بلا کراہت ہے. نمبر پانچ پانچواں جواب یہ ہے کہ عثمان کی حدیث نصف الباب ہے, اس میں صریح نہیں وارد, اور ابن عباس کی حدیث مؤول ہے, پھر اس کے بعد اس کی تین تعویلیں کی گئی ہیں. نمبر ایک امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال دونوں کی حالت میں نکاح کیا, لیکن آپ کے نکاح کی شہرت احرام کی حالت میں ہوئی. ہوا یہ تھا کہ آپ نے دو صحابہ کو مدینے سے نکاح کے سلسلے میں مکے بھیجا، آپ مدینے میں رہے، آپ کا وہاں نکاح ہو گیا، پھر آپ احرام باندھ کر چلے تو آپ کے نکاح کا مسئلہ مشہور ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ آپ کا نکاح کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو خفیہ رکھی جاتی، اور نہ ہی اس وقت کوئی مانع موجود تھا، اس لیے اتنا اخفا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ مخفی رہا تھا۔ نمبر دو، ابن حبان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ محرم کے معنی ہیں وہ فل حرم، کہا جاتا ہے انجد دخل فی نجد و ادھم دخل فی احرمت، تو احرمہ کے معنی ہوں گے دخل فی الحرم۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مکے پہنچے، عمرہ کیا، حلال ہو گئے، اس کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ اس پر بھی اشکال ہے کہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ یہ توجیہ مطابقت نہیں کھاتی۔ بخاری کتاب المغازی میں ابن عباس کی حدیث آ رہی ہے، تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم وبنا بها وهو حلال۔ یہ احرام اور حلال کا تقابل صاف اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محرم کے معنی وہ فی الحرم نہیں ہے۔ اور جب لفظ محرم بولا جاتا ہے تو عرف شریعت مطلب اس بل احرام پر محمول کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی یہی کیا جائے گا۔ نمبر تین، بعض کہتے ہیں وہ محرم کے معنی ہے وہ فی الشہر الحرام، آپ کا یہ نکاح ذی القعدہ میں ہوا تھا۔ یہاں پر بھی وہی اشکال ہے کہ وہ محرم کے معنی وہ فی الشہر الحرام لغوی اعتبار سے ٹھیک ہیں، عرفی اعتبار سے امام مراد نہیں لیے جاتے ہیں۔ بعض علماء حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حق میں نکاح بحال احرام جائے، امت کے حق میں بحالت احرام مکروہ ہے، اور حدیث نہی کراہت ہی پر محمول ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اسی عثمان کی روایت میں وارد ولا یخطب ولا یخطب علیہ، اور خطبہ کے متعلق امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ نہی تنزیہی ہے۔ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ کراہت پر محمول، تو جیسے خطبہ مکروہ ایسے ہی نکاح بھی مکروہ ہوگا۔ بہرحال یہ جماعتیں روایات مختلف طریقے ہیں، میرے نزدیک احوط یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا جائے، اس لیے کہ محرم نزدیک کا تعارف ہے، یا کم از کم مباح و مکروہ کا تعارف ہے، لہذا آدمی کو طریق احوط اختیار کرنا چاہیے۔ سوئی وبه قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة۔ امام بخاری کہتے ہیں محرم و محرمہ کو بحال احرام خوشبو لگانا ممنوع، اس پر تو سب کا اتفاق، لیکن مصنف نے مال نہ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ بعض خوشبو محرم و محرمہ کے لیے جائے، اس سے مراد وہ خوشبو ہے جس کا احرام سے پہلے لگا لینا جائز ہے، اگر وہ خوشبو بعد میں باقی رہ گئی تو اس سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عائشہ فرماتی ہیں محرمہ ثوب مسبوق بالورس و زعفران استعمال نہیں کرے. مزافر و مولد ثوب کا استعمال بلا اختلاف مرد و عورت کے لیے ناجائز ہے. اس کے بعد مالک اور ابن حزم کے کہتے ہیں, مالک ایک روایت اور ابن حزم کہتے ہیں مطلقاً ناجائز ہے, خواہ دھلا ہوا ہو یا دھلا ہوا نہ ہو. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر دھلا ہوا نہیں تو مکروہ ہے, اور اگر دھلا ہوا ہے تو اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ مسند احمد اور مسند حمانی میں اسی حدیث میں اللہ ابن وسیلم وارد ہوا ہے, لیکن مزرا کہتے ہیں ابو معاویہ کو جو اس حدیث کے راوی ہیں خطا ہو گئے, انہوں نے یہ جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے. پھر حنفیہ اور حنابلہ جو اجازت دیتی ہیں اس کے لیے شرط یہ لگاتی ہیں کہ اس کا رنگ اترتا نہ ہو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تامرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السرابيلات ولا العمائم ولا البرانسة الا ان يكون احد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليغتسل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسروا زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة. مرأة المحرمة نقاب استعمال نہیں کرے. عورت کے لیے بحالت احرام نقاب کا استعمال ناجائز ہے, اس لیے کہ احرام المرأة فی وضوحها. رواہ الدارقطنی والبیہقی ابن عمر رضی اللہ عنہ. علامہ موفق نے لکھا اس میں کوئی اختلاف نہیں, صرف حضرت اسماء کے متعلق منقول ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپتی تھی. میں کہتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمہ بنت منذر سے نقل کیا ہے, قلنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فلا تنکر ہوا علینا. لیکن ابن قدامہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈھانپنے سے مراد گھونگھٹ ڈالنا ہو, کوئی صورت نہیں. اسما کا قول اسما کی کئی اثر جمہور کے خلاف نہیں رہے گا. گھونگھٹ ڈالنا بال اتفاق جائز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فإذا حاضوا بنا صدلت احرانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزنا کشفنا. اخرجه ابو داود بن حزم وفي اسناده يزيد بن ابي زياد قال ابن خزيمة في القلب منه. اس کے بعد پھر حنفیہ مالکیہ حنفیہ شافعیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھونگھٹ اس طرح ڈالا جائے کہ کپڑا چہرے سے مس نہ کرتا, یہی حنابلہ میں سے قابل زیادہ کرائے ہو. لیکن مالکیہ اور جمہور حنابلہ فرماتے ہیں چہرے کے مس سے کچھ نہیں ہوتا. اسی کو علامہ شوقانی نے اختیار کیا اور حدیث کے ظاہر سے بھی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ گھونگھٹ ڈالنے کے بعد چہرے کا کپڑے سے مس نہ کرنا بہت بعید ہے. عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا بہرحال مس کرتا ہے. چلیے ولا تلبس القفاز قفاز معنی دستانہ. عورت دستانہ استعمال نہ کرے. پستانہ کا استعمال عورت کے لیے خلاف اولا ہے، اور مرد کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے باتفاق اربع کے لیے. تابعوه ابن عقبه واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبه وجويريه وابن اسحاق ابن اسحاق والقفازي وقارن بيت الله ولا ورسل وكان يقول يعني یہ دونوں حضرات بھی لا تنتقلوا اور لا تلبسوا القفاز میں حدیث میں لیس کے ساتھ نافع سے نقل کرتی ہیں. وقال عبید اللہ ولا ورسل وکان یقول ولا تنتظم المحرمت ولا تلبس القفازین. عبید اللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث نقل کی نافع سے تو انہوں نے فرمایا ولا تنتقد المحرمہ ولا تلبس القفازین ولا ورسل وکان یقول ولا تنتقد المحرمہ ولا تلبس القفازین. مطلب یہ ہے کہ عبید اللہ نے ولا ورثت تو مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور اس کے بعد بجملہ ابن عمر سے موقوف روایت کیا. وقال مالک بن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمات وتابع مالک کی روایت سے بھی یہی ثابت ہے کہ نقاب ابن عمر سے موقوف منقول ہے. چلیے وتابع لیث بن ابی سلیم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصد برجل محرم ناقة فقتلته فأوذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسله وكفنه ولا تغط راسه ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يهل. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاغتسال للمحرم. محرم کو اگر غسل جنابت کی ضرورت ہو تو ناجائز ہے، اور اگر غسل جنابت نہ ہو تو جمہور علماء کے جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ڈبکی میں لگائے غطسہ سطر راس کے مشابہ ہے، اس لیے آدمی ڈبکی میں لگائے. جمہور مطلقاً اجازت دیتے ہیں مظاہر بخاری کبھی مظہور ہوگا. چلیے وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشه بن حكيم باسا. وبه قال حدثنا عبد الله بن سماك قال اخبرنا مالك بن زيد بن اسلم بن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مسلمه اختلف بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل المحرم راسه. فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. جس پر غراری لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر پانی اس پر رسی سے پانی کھینچا جاتا ہے. چلیے وہ اس طرح بھی تبھی پسند اندال فقار منہ کا فقل دانا عبد اللہ ابن خلیل نار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس نے اسلام کا کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسل راسو وہ محرم فوزا ابو ایوب ایدہو علی طبیب فتاتا وہ انتا بدالی راسو ثم قال لی انسان یا سبا علی اسبق فسبا علی راسی ثم اگر راسو بیدہ افاق بل بیما واد برا فقال ہاں کذا رائیتو صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو وبلس نادی لامیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الرسل فقیل للمحرم اذا لم یجدن علیہ. محرم کے پاس نعلین چپل تو خفین استعمال کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جمہور علماء کہتے ہیں قطع شرط ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قطع شرط نہیں ہے. امام بخاری کے ترجمے میں قطع کی شرط نہیں لگائی، اس لیے ظاہر امام احمد کے ساتھ ہوں گے. مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ انہوں نے بعد دو حدیثیں ذکر کی ہیں کہ ابن عباس کی اس میں تو قطع کی شرط نہیں ہے، اور دوسری ابن عمر کی ذکر کی ہے اس میں قطع کی شرط ہے. اگر بخاری اطلاق کے قائل ہوتے تو ابن عمر کی روایت مقیدہ کیونکہ شرماتے، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ ان کے نزدیک ابن عباس کی روایت مطلقہ ابن عمر کی روایت مقیدہ پر محمول ہے. یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ اگر بخاری قید خط کے قائل ہوتے تو ترجمہ اس کی تصریح فرماتے، اس لیے ظاہر یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت مطلقہ ابن عمر کی روایت مقیدہ پر مقدم ہے، اس لیے کہ ایک روایت دوسرے پر محمول کی جاتی ہے جب ایک ہی واقعے سے دونوں کا تعلق ہو اور دونوں ایک ساتھ پیش آئے ہیں، ایک مطلق روایت نقل کی، دوسرے نے متعین، اور یہاں دو حج کے واقعے سے دونوں کا تعلق ہے، لیکن ابن عمر کی حدیث مدینہ کی ہے اور ابن عباس کی حدیث عرفات کی ہے. اگرچہ جمہور کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے ممکن حضور نے قطع کو